To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 kwietnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. A w tym serwisie przedświąteczne podróże Polaków i prognoza pogody na najbliższe dni. Będzie też operacja policji w Wielkopolsce. Było jak w filmie akcji, zasadzka, pościg i zatrzymani przestępcy. Powiemy też o rozliczeniach. Za ubiegły rok 7 milionów pitów Polacy wysłali przez internet. Z każdą godziną tłoczniej będzie na drogach i na dworcach autobusowych i kolejowych. Część z nas ruszy w podróż na święta wielkanocne. PKP Intercity uruchomiły 14 dodatkowych pociągów, które zasilą najbardziej uczęszczane trasy w kraju. Będą to m.in. pociągi relacji Poznań-Gdynia, Wrocław-Przemyśl, Kraków-Przemyśl czy Szczecin-Olsztyn. Ze względu na duże zainteresowanie PKP Intercity wraz z kolejami ukraińskimi uruchamiają dodatkowe połączenie na trasie Przemyśl-Kijów-Przemyśl. Kolejarze cały czas obserwują frekwencję w pociągach, dlatego jest możliwość doczepienia dodatkowych wagonów. Jeżeli wiemy, że frekwencja w tym składzie jest już wysoka, możemy dołączyć jeszcze jeden wagon, tym samym zapewnić komfort podróży. Mówi rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak. W czasie świąt nadzór nad siecią kolejową będzie sprawować 160 ekip szybkiego reagowania i 20 zespołów technicznych. Na dworcach pojawiła się dodatkowa informacja dla pasażerów. Szczyt powrotów ze świąt planowany jest na poniedziałkowe popołudnie i wtorkowe przedpołudnie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Policjanci rzucają dodatkowe patrole na trasy wyjazdowe z miast. Będą czuwać nad bezpieczeństwem podróżnych, informuje Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej. Nie będzie żadnego pobłażania dla łamania przepisów ruchu drogowego. Przede wszystkim skupimy się na kontroli trzeźwości kierujących, na kontroli prędkości i na sposobie, w jaki są przewożeni pasażerowie. Warunki do jazdy będą trudne. Pogoda na święta zapowiada się deszczowa i chłodna. Piątek. Zachmurzenie duże na obszarze prawie całego kraju. Troszkę więcej rozpogodzeń w części południowej, północnej i w centralnej opady deszczu. Natomiast na północnym wschodzie opady deszczu ze śniegiem. Jutro nie lepiej, dodaje synoptyk Grażyna Dąbrowska. Wiązać się to będzie ze wzrostem zachmurzenia od północnego zachodu już w godzinach porannych i wystąpią tam opady. Opady deszczu będą o charakterze ciągłym i przelotnym i strefa tego zachmurzenia w ciągu dnia będzie przesuwać się ku centrum. Nie powinno w sobotę padać i stosunkowo być ładnie, jedynie na południowym wschodzie. Dziś na termometrach do 12 stopni, jutro maksymalnie 14. Wielkanoc i lany poniedziałek według prognozy IMGW będą też pochmurne i deszczowe, a na północy kraju może padać deszcz ze śniegiem. Udana zasadzka na przestępców w Wielkopolsce. Próbowali uciekać, ale policjanci przestrzelili opony w ich samochodzie. Funkcjonariusze łódzkiego CBŚP zatrzymali w Luboniu 4 mężczyzn, którzy produkowali i handlowali narkotykami. Przejęli 2 kg marihuany, prawie 5 kg amfetaminy, 2,5 tysiąca tabletek ekstazy, a także broń palną. Zlikwidowali również laboratorium. Handlarzy zatrzymano na gorącym uczynku podczas próby transakcji przed domem jednego z podejrzanych w miejscowości Luboń. Policjanci szacują, że dilerzy sprzedając narkotyki mogli zainkasować blisko 100 tysięcy złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z produkcją i handlem narkotykami. Zostali tymczasowo aresztowani, grozi im do 10 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa i policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie wycofa się ze współfinansowania Muzeum PRL-u w Krakowie. Tak zapewniał w Trójce wiceszef resortu Jarosław Sagin. Ale jak dodał ministerstwo, na razie wstrzymuje się z finansowania inwestycji, której celem było powstanie wystawy stałej. Wyjaśnił, z jakich powodów. Niedotrzymanie tych harmonogramów i estymację kosztów, którą poznaliśmy, wycofujemy się z tych planów inwestycyjnych, bo uważamy, że miasto Kraków powinno tutaj ambitniejszy plan własnego zaangażowania w tej sprawie przedstawić. Zobaczymy, jakie argumenty przedstawią, ale po prostu to muzeum zbyt ambitnie się nie realizowało. Placówka mieszcząca się w dawnym kinie Światowid w dzielnicy Nowa Huta otrzymuje co roku 1 000 000 złotych na działalność. Zgodnie z umową miasto też miało otrzymać dodatkowe środki na utworzenie stałej wystawy. Władze Krakowa decyzją ministra o wycofaniu się z finansowania ekspozycji stałej były zaskoczone, bo jak podkreślają, w umowie nie zostało określone, kiedy ta inwestycja się rozpocznie. Według przedstawicieli miasta chodzi o 50 milionów złotych. 7 milionów Polaków wysłało PIT-y przez internet. To ostatnie dane z Ministerstwa Finansów. To tylko jeden ze sposobów na rozliczenie się z fiskusem, przypomina Renata Domasiewicz z resortu finansów. Podatnicy mają możliwość złożenia zeznania poprzez system e-deklaracje, portal podatkowy. Mogą skorzystać z usługi wstępnie wypełnionego zeznania, jak również do 18 kwietnia mogą złożyć jeszcze wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez Urząd Skarbowy. No i zawsze jeszcze mają tą drogę tradycyjną, czyli mogą rozliczyć się w formie papierowej i samodzielnie złożyć w urzędzie zeznania albo wysłać je pocztą. Z danych firmy firmy doradczej KPMG wynika, że połowa Polaków składa PIT w marcu. Tyle samo z nas zleca wypełnienie zeznania komuś innemu. Chodzi najczęściej o kogoś z rodziny, znajomego lub księgowego. 38% badanych rozlicza się samodzielnie. W tym roku zeznanie podatkowe można złożyć do 2 maja. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce teraz i Krzysztof Łoniewski. Takich obrazów jak te z Lyonu jak najmniej. Kibice, a raczej chuligani Besiktaszu rozrabiali pod stadionem, a potem mierzyli rozpalonymi racami w miejscowych fanów. Ci uciekali przed nimi na murawę i ćwierćfinałowy mecz w Lidze Europy rozpoczął się z godzinnym opóźnieniem. Dziś sprawą zajmie się UEFA i należy spodziewać się surowych kar dla klubu ze Stambułu. Wczoraj na boisku 2-1 wygrał Olimpik. Na pozostałych stadionach było spokojnie. Ajax 2-0 wygrał z Schalke. Celta 3-2 pokonała Henkę. Zasian Anderlecht 1-1 zremisował z Manchesterem United. Łukasz Todorczyk, ciągle odczuwający skutki kontuzji barku, zagrał tylko ostatni kwadrans w ekipie Fiołków. Oczywiście. Czekającym na piątkowe spotkania w Lotto Ekstraklasie doradzamy cierpliwość. Tym razem pierwsze mecze kolejki w Wielką Sobotę, kolejne w lany poniedziałek, tak jak trzecia strona medalu. W Norwegii tymczasem wyliczyli, że na najbliższych zimowych Igrzyskach Olimpijskich ich reprezentacja powinna zdobyć aż 30 medali. Skąd te prognozy? Na razie zdobyliśmy 26 medali. Dali mistrzostw świata w dyscyplinach olimpijskich. Mieliśmy stosunkowo dużo czwartych miejsc, zwłaszcza w narciarstwie alpejskim, więc liczba 30 medali w Pjongczangu jest realna, stwierdził dyrektor sportów zimowych w Norweskim Centrum Sportu Wyczynowego Helge Bartnes. Do igrzysk w Korei Południowej prawie rok. Bliżej do najważniejszych turniejów tenisowych. Przed nami m.in. jeszcze 3 wielkoszlemowe i ciekawej wypowiedzi udzielił 6-krotny zwycięzca imprez Grand Slam Boris Becker. Niemiec uważa, że do lamusa odchodzą czasy tenisistów niezniszczalnych, wygrywających turniej za turniejem przez cały sezon. Dowodem długa pauza Rogera Federera, staranne dobieranie startów przez Serenę Williams, czy ostatnio odpuszczenie turnieju w Miami przez Andy'ego Murraya i Nowaka Djokovicia. Kontuzje, choroby i rehabilitacja to jedna, ale kwestie mentalne to zupełnie inna i znacznie poważniejsza sprawa. Najlepszym tenisistom grozi wypalenie. Jeżeli ciągle wygrywają, czasami nie mają czasu nacieszyć się zwycięstwami. Pędzą z turnieju na turniej, pokonując często dystanse liczone w tysiącach kilometrów. Tymczasem muszą się wyleczyć, odpocząć, ale także docenić to, co osiągnęli. Bardzo często nie mają na to czasu, uważa Becker. I tą opinią kończymy ostatni Sport o poranku. Kolejny serwis po 17:00. Zapraszam w imieniu Michała Olszańskiego. W całej Polsce pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, a na Podlasiu także deszczu ze śniegiem i śniegu. 6 stopni na północnym wschodzie, 10 w centrum, do 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wojtek Kurtyka kiedyś powiedział o himalajzmie zimowym, że to jest sztuka cierpienia. Ja często myślę, że to nie jest sztuka cierpienia, tylko przede wszystkim sztuka czekania. Wielki Piątek to czas refleksji. W godzinie prawdy opowieść o zmaganiu człowieka z potęgą natury. Sir Edmund Hillary, pierwszy zdobywca Everestu z 1953 roku, twierdził, że zimą powyżej 8000 metrów człowiek nie jest w stanie przeżyć. Mylił się. Gościem państwa będzie Adam Bielecki, znakomity polski himalaista. Dziś, kilka minut po 12:00, zapraszam Michał Olszański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Wyciskarka wolnoobrotowa Zelmer do owoców, warzyw i ziół o mocy 25 watów za jedyne 699 zł. Szukaj więcej okazji na mediamarkt.pl. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Wielkanoc to tradycja, a tradycja to... Nuda! No bo ile można robić to samo? Zróbmy coś nowego. Coś, co robiły nasze mamy i babcie, czyli... Coś bardziej chili, a albo bardziej wege. A na deser... Chodźmy pobiegać. I pamiętajmy o tym, co najważniejsze. Przygotujmy te święta razem. Bo już teraz w Lidlu. Pakowany próżniowo schab wieprzowy XXL marki Rzeźnik tylko 9,79 za kilogram. A szynka z karczmy Fikok tylko 18,80 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to. O, tam kica. Widzę. Roman, łapią. Mam. Złapałem. Ty też. Złap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Być lepszym od samego siebie to istota życia. Droga, którą trzeba przebyć w tym celu, trudna. Śmiałka, który podejmie wyzwanie, musi cechować otwarty umysł, odwaga, determinacja, ale nie musi podążać sam. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza na comiesięczne darmowe warsztaty biznesowe, medialne i personalne. Najbliższe spotkanie już 26 kwietnia. Trema. Jak działa i skąd się bierze? Metody zwalczania tremy. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na temat bezpłatnych warsztatów na stronie Polskiego Radia. Czy podasz ją nowocześnie, czy tradycyjnie? Wybierz kiełbasę białą z Lidla. Bo teraz biała surowa Rzeźnik kosztuje 4,49 za 500 gramów. Tylko 4,49. A biała parzona Pikok też jedynie 4,49 za 500 gramów. Przygotujmy te święta razem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Jest 11 minut po 9. Droga Krzyżowa Jerozolima 2017. Kolejne stacje współczesnej Drogi Krzyżowej przemierza z mikrofonem Marcin Gutowski. Przy czwartej stacji Jezus miał spotkać swoją matkę. W piątkowy poranek tłoczą się tu tysiące muzułmanów zmierzających do nieodległego meczetu Al-Aqsa. Rzeka ludzkich głów płynie w jednym kierunku, szczelnie wypełniając wąską brukowaną uliczkę. Przeciskam się na bok, wskakując przez drzwi do niewielkiego przydrożnego kantoru wymiany walut. Do hałasu z zewnątrz dochodzi rozkręcony na cały regulator telewizor nastawiony na CNN. Starszy pan za szybą pogryza kanapkę. Bon appetit. Palcem wskazuje na tabliczkę z napisem przepraszam, nie mówię, podaj kwotę. Chwilę później wyjmuje notes. Ja pytam, on pisze. I can talk, you're right. Okay. Siedzę tu 7-8 godzin dziennie. Patrzę, jak ludzie przechodzą. Czy bywają dziwni? To Jerozolima. Odpisuje, uśmiechając się szeroko. Tutaj można spotkać każdego. Dlaczego nie mówisz? Choroba, rak, operacja. 10 lat temu. Mężczyzna wyjmuje amerykański paszport. Patrząc na moją zdziwioną minę, pisze. Emigracja. 27 lat w Nowym Jorku. Dzieci zostały. 4. Dorosłe. Ja wróciłem. 2 lata temu. Tu mój dom. Dlaczego to takie ważne? Jestem chrześcijaninem, Ormianinem. Moja rodzina od wieków w Jerozolimie. Ten nowotwór to dar, dar od Boga. Dlaczego? Zrozumiałem, co jest najważniejsze. Teraz wszystko to bonus od niebios. Jesteś szczęśliwym człowiekiem? To skomplikowane. Nie ma prostych odpowiedzi. Nie tutaj, nie w Jerozolimie. Przepraszam, nie zapytałem cię o to, jak masz na imię. Garo. Zapisuję. Miło cię poznać, Garo. Jestem Marcin. Skąd pochodzisz? Z Polski. Daj mi to. Zapisuję na kartce jerozolimski Ormianin i wskazuję na radiowy mikrofon. Chcę powiedzieć cześć do Polski. Podaję mu magnetofon przez okienko, a on z najwyższym trudem wypowiada krótkie słowa. I Poland, I... Garo częstuje mnie słodką herbatą z miętą syryjską. Cieszy się, że może zapisać kolejny plik karteczek samoprzylepnych. Dzięki temu wiem, że w Jerozolimie nie ma prostych historii i odpowiedzi na pytanie o szczęście. Droga Krzyżowa, Jerozolima 2017. Do Jerozolimy wrócimy za godzinę. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Będziemy z Państwem do południa.

Eric Clapton, nie mogło być inaczej. Ten piątek inny niż wszystkie i ta audycja dzisiaj też do 12 będzie inna. Zapraszamy Państwa wieczorem na koncerty, na właściwie na koncert. Koncert Pasja Stabat Mater Dolorosa. Adam Rymasz, śpiew, i Witold Janiak, fortepian. To będzie dziś o godzinie 19. Sylwia już przy telefonie, 2 2 i 7 3. Koncert potrwa do godziny 21. Od 21 do 22 Piotr Stelmach, też muzyka ciszy. No a ja też ten jeden raz przypomnę, że do 12 czekamy na głosy na listę. polskieradio.pl ukośnik trójka z tej strony. No i ta piosenka, która świetnie się wpasuje w muzykę ciszy, jest także w zestawie do głosowania na listę. Between 13 and 17, I dreamed of all the things I'd be and how. I'd see the world from high on a mountain and know I could take it. Then, between 19 and 20. Tak się kończy nowa płyta zespołu Blackfield From 44 to 48. Szczęśliwie to nowy singiel. Jest w zestawie do głosowania na listę polskieradio.pl/trójka. 9:30. On the field, the gray and the green together, the noise of a distant farm machine, out of the first light came. A tattered necklace of hedge and trees, the southern side of where the border runs between, where Mary Jane's boy fell. Easter, Easter, a time for the blind to see. Easter, surely now give all. Podczas zakończonego w niedzielę weekendu z Marillion w Łodzi wśród zagranych 61 utworów zabrakło Easter. Chyba wszyscy liczyli, że go usłyszymy. Nie było. No to właśnie od tego jest radio. Ja myślę, że nasze dzisiejsze spotkanie możemy potraktować jak coś w rodzaju połączenia tego, co udało się zgromadzić na czterech zestawach z muzyką ciszy, z tym, o czym marzyłem, żeby się tam znalazło, ale się nie udało.

still surprised. You won the West in time to be our guest. Name your prize. Drop of wine, glass of beer, dear, what's the time? Rhyme on the time is mine, all mine, all mine. 5 past 9. Blood on the rooftops, finish in the spring. Streets of San Francisco. Genesis. Troszkę pokręciłem, zapowiadając dzisiejszy koncert, ale mamy nadal zaproszenia na ten koncert. To jest koncert Pasja, Stabat Mater, Dolorosa, Adam Rymasz, śpiew i Witold Janiak, fortepian, Mariusz Owczarek, zapowiedź. To dzisiaj o godzinie 19, 2, 2 i 7 trójek. Proszę zgłaszać się do Sylwii. To koncert będzie trwał od 19 do 20. O 20 spotkanie z siostrą Lucją. Audycja Marcina Gutowskiego i o 21 Piotr Stelmach, to tak jak powiedziałem. Polecam naszą stronę internetową, bo tam wszystko się wyświetla. polskieradio.pl/trójka. W Kołobrzegu na razie tylko wieje, za to w Bytomiu piękna wiosna, świeci słońce, żyć się chce. No i mam nadzieję, że tak już będzie, chociaż prognoza pogody na święta nie jest najlepsza. Pogoda radiowa, mniej więcej za 11 minut, godzina 10. Away, leaving the myriad